Pár napja egy tapasztalt, idős magyar informatikus azt mondta, az elektronikus aláírás helyett nálunk inkább szükség lenne arra, hogy itt tartsuk a jófejű informatikusokat, és minél nagyobb létszámú szoftveres cégeket kellene létrehozni, mi hamarabb a külföldi piacokra lehessen lépni. Ma este egy kicsit a hazai szoftveres fejlesztésekről is szó lesz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ha minden jól megy, bemutatkozik a műsorunk új internetes csatornája, mert webkamerával közvetítjük a képeket magunkról. Saját újdonságunk is van, még erről egy perc múlva beszélünk. Ezután a hír szent, hallgatni szabad heti hírsziporka Dragon Györgyel. Aki szívbeteg, ne telefonáljon, vagy pacemaker, vagy mobil. Milyen szerepe lehet a véletlennek a fejlesztésben, avagy népszerűvé váló szoftveres melléktermék a floppy copy? Net doktornőnk megtalálta az internetes szerelmi kalkulátort. A lábdoki megmondja, kinek a párkapcsolata az igazi. A csetes imakönyvben ismét új szó, niklopás, és ami hozzátartozik. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunk úgy látszik az utóbbi napokban, meg hetekben elég sűrűn frissül. Egyébként a Hungary Network gondozza, ezt minden alkalommal elmondjuk, és a címünk net.hu/modemidok, és az utóbbi napokban feltűnt egy új menü a honlapunkon, az extrák menü, és ebben újdonságok vannak. Tegnap került fel például az a dolog, ami nekünk óriási ajándéknak számít, ezt délután Szonyával meg is beszéltük, Kicinger Szonyával, nagy doktorunkkel, hogy ez azért tényleg egy kicsit ilyen születésnapi ajándékot kaptunk, ugyanis az egyik hallgatónktól. Így van, akinek a levelét idéztem a múlt héten, és ennek örült meg egyébként. Sajnos a vezeték nevét nem tudom, de Jánosnak hívják, és QS az ő nickneve. A nicknévről egyébként később lesz szó. És idéztük a múlt heti műsorban azt, hogy gratulál a 6 éves műsorhoz, és hogy ez milyen nagy dolog, hogy 6 éves korba léptünk. És egyébként egy hosszú levél, ezt el is hoztam nektek megmutatni, hogy 4 oldalon keresztül taglal mindenféle Windows-os tippeket. Hát mondjuk ez nem Dragon Gyurinak való. Köszönöm. És ezt miért nem raktad ki? Vagy nem olyan? Ezt is tegyük ki? Na, majd mert ugye eddig van képernyővédő. Na, és ez benne a poén, hogy ugye elmondtam a múlt héten, és ennek annyira megörült János, hogy rögtön ebben az öröméből kifolyólag ő készített modemidők képernyővédőt, modemidők Windows hátteret, és a modemidőkre hangolt Winamp skint, vagyis felületet, amit rá lehet húzni erre a népszerű játszóra. Én már föl is tettem otthon, mindenkinek fel van a figyelmét, nagyon jó. Tetszik? Nekem nagyon tetszik. Nekem is egyébként egyből föltettem, annyira meghatódtam ettől a dologtól. Úgyhogy köszönjük szépen, kedves János, ezzel tényleg meghatott bennünket ezzel az ajándékkal, és mindenkinek ajánljuk a honlapunkon, nézze meg az extra menüket, mert nem csak ezek a letölthető dolgok vannak, hanem MP3 fájlok is. Hát Dragon György zenéje meg egy kicsit várat magára, szerintem 2-3 évet. Hát ugye? Nem baj, készül már, bár voltak hangfájlok, amik nem érkeztek meg, ugye, de igen, rajta vagyunk. Az én zeném azért meghallgatható már a szájton, ez mondjuk azért annyira nem annyira kiforrott zene még, de mindenképpen érdekes. És van például ugye a vendégkönyvünk is a honlapon, amelyre érkezett, na, hogy nem tudom, hogy megtalálom, mert ma délután. Sziasztok, ennyi fiatalok, mi ez a nagy csend? Semmi reagálás, Szonya kivételesen mutatós, mi voltára? Annyira elvakított benneteket, semmihez sem hasonlítható szépsége, hogy szóhoz sem juttok. Vegyétek fel a napellenzőt, és tessék megírni azokat a gyönyörűséges szép gondolatokat, amiket a példátlanul szép lány művészi fotográfiája váltott ki szívetek legmélyébe. Szonya mosolyog. És egy könycseppet mozsolok a szemem sarkába. Mert mondjuk el ugye, hogy kikerült végre fotó Kicinger Szonyáról. Igaz, hogy ez egy régi fotó, a múlt században készült, úgyhogy most lehet 116 éves. De kedves bókor. Egy régi felvétel Kicinger Szonyáról. Akkor idősebb vagy az anya királynőnél. Azt mondta valaki, hogy úgy nézel ki a képen, mint egy ténysasszony. Úgyhogy ennél szebb kritikát nem is kaphattam volna. Én inkább grófnőnek neveztem Szonyát, mert ott van kép aláírás a honlapon is, úgyhogy meg lehet most már nézni, hogy néz ki Kicinger Szonya, sőt a pályázatnak a darabjait is meg lehet tekinteni. Ahol ugye nagyon korrekt műalkotás elemzést adott Szilágyi Árpád a beérkezett munkákról, ami önmagában elég kacagtató, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy olvass el. net.hu/modemidok. És ha minden igaz, akkor lesz itt ma este még technikai érdekesség, A csevegő csatornánkat nem mondtam még, a Csüti Csatit, a chat.gyalogló.hu címen érhető el, illetve a telefonszámunk 328 85 55. És mielőtt megadom a szót Dragon Györgynek, hírsziporkázónknak, bemutatom első vendégünket, Kemény Fimrét, aki körülbelül fél éve hallgatója a Modem Időknek, és azt mondtad nekem, hogy amikor te szerepelsz a műsorban, akkor azokat az adásokat te föl is szoktad venni magadnak. Igen, illetve utólag szoktam letölteni a Modem Idők honlapjáról. És egy kis családi archívumban elhelyezitek, és vagy nagypapkorodban majd visszahallgatod? Közöttára gyűjtöm ezeket. És mit fogsz majd vele csinálni? Visszahallgatgatod. Mit szeretsz a Modem Időkben? Mert fél éve hallgatod azóta, mióta ilyen kicsit tolsó jellegű műsorra alakult ez a műsor. Hát jó, hogy a Csüti Csatin bármikor hozzá lehet szólni. Mindig ott vagy a Csüti Csatin? Minden csütörtökön? Általában igen. Egyszer-kétszer hiányoztam. Én is, mint Ferko. És egyébként ki vagy? Mármint mi a nickneved? Ikem. Aha, Ikem van ez a bizonyos. Na szerintem erre majd még később térünk vissza, de akkor most menjünk tovább, mert hírek következnek Dragon Györgytől. Isten igazából, amikor én nézem a Csüti Csatit, mindig azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne, hogyha mindnyájunk asztalán lenne egy laptop. Remélem, hogy ez a közeljövőben már is megvalósítható lesz. Minden esetre az interneten történnek jó dolgok is, rossz dolgok is. Nem tudom, tudtátok-e és hallottátok-e, hogy Afganisztánban betiltották az internetet. Méghozzá azért, tudom, hogy ez nagyon fontos, viszont nagyon érdekes az indoklás, tekintetbe véve az ország infrastruktúráját. És az volt a legfőbb indoklás a tiltásnak, hogy iszlám ellenes propagandát terjeszt, és erkölcsromboló anyagokat tartalmaz, viszont Afganisztán jó részén áram sincs. Tehát 20 éve polgárháború van, se áram, se számítógép, se internet szolgáltató, se mobiltelefonja, semmi nincs. Hát én úgy gondolom, hogy ez igen érdekes adminisztratív döntés volt. Én azt hallottam, hogy ha internet szolgáltatót akarnak maguknak a felhasználók, akkor Pakisztánba mennek át. Áthágva a virtuális határokat, ugye, és onnan próbálnak bejelentkezni az internetet. Tehát én féleképpen sem értem a dolognak. Viszont jó hír, hogy azon... Egyébként tényleg minden országból távhívással el lehet érni egy külföldi szolgáltatót. Hát el, csak kicsi drága. Minden esetre dolgoznak a helyi rendszergazdák, akik létre fognak hozni egy olyan internetes Afganisztánt, amelyben az erkölcsromboló anyagokat nem lehet majd letölteni. Hát eléggé szűk keresztmetszet lesz akkor, hogy így elhallgattam. Szóval néhány képregény oldal talán elérhető lesz, hogy bár a vicc is már elég erkölcsromboló. Mindegy, haladjunk tovább. Új mobiltelefonodon, Árpi, gratulálok. Ó, köszönöm szépen. Meg nem mondta, hogy milyen típus. Hát olyan billentyűk vannak rajta. Igen, meg lehet vele telefonálni. Ezért érdekes az a hír, hogy megjelent a világ legkényelmesebb mobiltelefonja, nem tudom, hallottatok-e róla. Ez egy újra hasznosítható készülék, amin összesen 2 darab gomb van. Egyik a hívás gomb, a másik a vége gomb. Aha. Készülék hogy úgy működik, a van hozzá egy ilyen headset. Zoli, ezt hogy mondják? Ezt mi ennek a magyar neve? Fejhallgató mikrofon, és ezen keresztül te be tudod diktálni azt a számot, amit hívsz. Tehát szépen számonként bemondod. Aha. Akkor ő tárcsáz. Akkor ez úgy működik, mint a múltkor bemutatott számítógépes játék. Igen, tehát van egy hangfelismerő ilyen kis rendszer benne, ami értelmezi a szavaidat, és ezután tárcsáz. A dologban az a poén, hogy ezt bárhol lehet kapni, tehát benne van egy kis szolgáltatói kártya, megveszed az újságárusnál a sarkon, telefonálgatsz vele. Ezt most nem viccelsz tényleg az újságárusnál? Igen, újságárusnál, a standon, a repülőtéren, vagy bárhol meg tudod. Ez eldobható. 60 percnyi energia van benne, és amikor lemerül, akkor kuka. De ezt azért mondd el, Gyú, hogy ez egy doboz alakú valami. Doboz alakú, nem... nulla forma tervezés. Tehát nincs antenna, meg semmi. Úgy képzeljük el, mint az átkos időkben, amikor a Beag és ezek a nagyon jó magyar cégek gyártottak valamit, ami volt 2 gomb, és volt egy ilyen nagy bádog doboz, csak ez nem bádog doboz, hanem műanyag doboz. De semmi forma tervezése nincs, ezt halál komolyan mondom. És ez milyen ország? Azért én olcsó. Egyesült Államokban, és 30 dollárért kínálják, ez durván olyan 9000 forint. Tehát végül is nem olyan, nekik nem olyan nagy vagyon. Azért itthon egy eldobható készülékkel azért nem kevés lenne. Azoknak viszont, akik nem akarják eldobni a készüléküket, szeretnék ezt használni, és nagy Isten szívbetegségük van, nem szívzűről beszélek, mert a kettő azért más, és a testükben pacemaker működik, Eddig is lehetett tudni, hogy rossz hatása van a mobiltelefon a pacemakerre. Most azonban Svédországban egy 83 éves férfi, aki úgy gondolta, hogy ideje új életet kezdenie, vett magának egy új gépkocsit, vett magának egy mobiltelefont, hogy úgy elérhető legyen, mert haladni kell a korral, és hát ugye sokszor rosszul volt, meg problémái voltak, így hogy elérjék őt a gyerekei. Többször előfordult vele, hogy vezetés közben próbált telefonálni, és mindig megszakadt a vonal. Visszavitték a készüléket, kiderült róla, hogy a készüléknek az ég egyadta világon semmi baja nincs. Másnap elment egy ilyen szív kontrollra, ahol beállították a pacemakerét, nagyon jól érezte magát, olyan jól, mint még soha. Utóbbi időben, hát újra telefonálni próbált, iszonyú rosszul lett. Azt hiszem, akkor meg a mobilja érezte rosszul magát. Nem. Kiderült, hogy nem csak a mobil zavarja a pacemakert, hanem fordítva, pacemakerek is zavarják a mobiltelefonokat. Na, akkor mégiscsak rosszul lett a mobil. Pontosan, azért szakadt meg állandóan a vonal, mert a pacemakernek az a kis motorja, az a kis sugárzása megzavarja a mobiltelefon, tehát a kettőt együtt semmiképpen ne használjuk, mert ebből elég erős, főleg vezetés közben ebből hatalmas nagy problémák adódhatnak. Belehalhatunk egy hívásba. Igen, minden esetre azért ez nagyon érdekes a 83 éves férfi esete, aki autót is vett, mobiltelefont is vett, azért svédek tudnak valamit. Haladjunk még tovább. Nem tudom, hogy hallottátok-e, volt egy nagyon érdekes új világcsúcs a múlt héten, méghozzá a World of Hell nevű cracker csoport, vagy hacker csoport helyesebben. Ez a pokol világa, vagy szava? Mind a két, ez a legérdekesebb, hogy mind a két írásmóddal benne van a hírben, tehát Word-ként is, meg Word-ként is. Biztos a hírírója sem tudta biztosan. Egy perc alatt 600... Ez a vicces angol nyelv, ugye? Igen, hát lehet értem ez mind a két féleképpen. Egy perc alatt 679 weboldal törtek fel. Ez az új világcsúcs. De mindenfélét, tehát olyat is, ami ablakok alapú szerveren működik, meg olyat is, ami Linus Torvalds által készített rendszeren működik, Apache indiánokkal, tehát mindenféle rendszert... Akkor egy demokratikus hacker csoport. Nem, szerintem inkább villámgyors hacker csoport. Hányan vannak, nem 679? Nem, egy darab emberke vállalta az összes egyedül támadást. Egyedül egy perc alatt 679 hát gondolom egy ügyes programmal meg lehetett ezt. Inkább. Még azt azért mondd meg, hogy mi az értelme annak, hogy egy perc alatt 679 szervet feltölt. Hát az, hogy új rekordot állítottak fel. Mindenhova ezt a szöveget írták. World of Hell visszatért. Többet tudunk feltörni egy perc alatt, mint 600 szájtot, ez egy csodálatos rekord, a többit nem mondom, mert nyomdafestéket nem tűrő a többi része. Utolsó hírünk pedig arról szól, hogy amerikai felmérések szerint a legnagyobb kereső motorok, azok bizony nem teljesen jó találatokat tartalmaznak, ugyanis a háttérben olyan pénzek mozognak, amelyek alapján szponzorált szájtokat találnak meg először, tehát ha beírjuk azt, hogy farmer nadrág, akkor azt a boltot fogja először megtalálni a szoftver, amelyikkel szerződés viszonyban állnak, tehát mint egy ilyen bújtatott marketing tevékenység. Körül most hatalmas nagy botrány az Egyesült Államokban. Persze mindenki elzárkozott, hogy ők ártatlanok is, csak a matematikai... És erről eddig még senki nem tudott, ugye? Hát, hivatalosan még nem, gyakorlatilag majd mindenki tudta, de most folyik a vizsgálat ebben az ügyben. Persze mindenki ártatlannak vallja magát, tehát majd még meglátjuk. Mondjál egy kérdést a hallgatók. Roppant egyszerű kérdést fogok mondani. Kettő darab operációs rendszer hangzott el a hacker csoport világcsúcsánál. Elhangzott egy úriember neve, és egy indián törzsnek a neve. Szeretnénk tudni az úriemberét, aki fejlesztett az operációs rendszert, ami alatt ez a bizonyos indián törzs tevékenykedett. Egyelőre telefonon várjuk a válaszokat, 328 85 55, és azért azt gyorsan elmondom a hallgatóknak, mert ugye előre jeleztük, hogy lesz itt érdekesség, még lehet, hogy lesz érdekesség, de mivel egy új stúdióban vagyunk most, ezért még kicsit bizonytalanak vagyunk. Szegény Vitéz Norbi nagyon ingatja a fejét, úgy látom. Igen. De Csüti Csati azért lesz, Norbi? Tárcsázok már. Aha. Na, akkor hát, ha majd a Csüti Csatisok is be tudnak kapcsolni, addig is menjünk tovább, mert hogy azért van még érdekesség. A műsor elején a magyar szoftverfejlesztésről beszéltem. És ezért is hívtam be a stúdióba Süli Andrást, a Grepton RT munkatársát, mert azt a történetet mesélted el nekem, András, néhány nappal ezelőtt, hogy nem is olyan régen, talán egy évvel ezelőtt belefogtatok egy nagyobb fejlesztésbe, aminek lett egy érdekes mellékterméke, egy kis programocska, amiről nem is gondoltátok, hogy milyen nagy dolog lesz. Így van, körülbelül egy éve egy nagyon komoly migrációs projektet vezettünk. Migrációs projekt, az alatt azt értem, hogy egy cég, ahol csak novel szerverek voltak az áttért Microsoft alapokra, hogy miért azt. Azt talán nem olyan érdekes. Tehát rendszerváltozás következett be. Egy rendszerváltás következett be. És ekkor merült fel egy érdekes kérdés, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy a floppy-t vagy külső egységeket ne lehessen szabadon használni, és ezáltal ne lehessen a rendszerbe bevinni mondjuk vírust, illetve magából a rendszerből adatokat haza. Tehát egyfajta adatvédelmi kérdés is fölmerült. Mert hogy a piszok munkatársak megteszik ezt, hogy beledugdossák a vírusos floppy-kat a gépbe, így és aztán elhozzák. És aztán a szegény rendszergazda kapkodja a fejét. Aha. Jobbra-balra, illetve aztán meg a szegény főnök is kapkodja a fejét, amikor az adatok olyan helyen jelennek meg, ahol nem kellene. Úgyhogy körbenéztünk, és hát nem találtunk Microsoftos alapon olyan terméket, ami ezt, ennek tulajdonképpen a letiltását megoldaná. És ekkor, mármint a floppy-nak a letiltását? Mármint a floppy-nak a letiltását, így van, illetve bármilyen külső... Ki kell húzni a csatlakozót. De hogy azt hidd, a Windows fölismeri, mint 5 és 1 negyedes drive-ot. Nincs benne floppy, de ő szerintem van. De várjál, András, tényleg ez egy jó felvetés. Miért nem azt csináljátok, hogy kihúzzátok a csatlakozóját? Most hangzott el a válasz. Mert egyrészt ezért talán, a másik az, hogy bizonyos, tehát felhasználó függő, hogy ki használhatja és ki nem. Tehát azért jó az, hogyha benne van jó az Jó az, hogyha benne van, hogyha én mondjuk egy igazgatója vagyok a cégnek, és leülök az asszisztensem gépéhez, adott esetben én szeretném használni a floppy-t, de viszont nincs csavarhúzó. És te akarod megfertőzni a titkárnő gépét vírussal? Például. Így van. Mondjuk ezt nem feltételezzük. Igen? Úgyhogy nekifogtunk ennek a kifejlesztésének, ami nagyon jól sikerült tulajdonképpen, és utána egyre más... jöttek azok a megkeresések bizonyos projektek kapcsán, hogy nekik is szükségük lenne erre, úgyhogy... Erre a floppy copy nevű erre a floppy copy nevű. Ami hogy működik? Tulajdonképpen... Oda ülsz a gépedhez, bejelentkezel, ez alapján ő megállapítja, hogy vagy a jogosult mondjuk floppy használatra, vagy nem. És ez egy szerviszként fut a gépeden az indulástól kezdve, és egész egyszerűen nem engedi, hogy ezt használd. És hogyha más ül oda a géphez, akkor egész egyszerűen nem jelenik meg. Tehát fizikailag benne van a gépben, így bele van. Is tudod tenni a floppy-t. Így van, de nem működik. Nem fog működni, és nem lehet elérni rajta nem. a vírusokat. Pontosan. És ebből, ha jól értettem a szavaidat, lett egy borzasztó népszerű dolog, egy borzasztó népszerű program, a floppy copy-ból. Így van, tehát innentől kezdve mi is már, ahogy újabb ügyfelekhez újabb projekteket indítottunk, ezt egyből ajánlottuk, hogy egyrészt gondolkozzanak el ezen a problémán, mert ugye ez nem mindig jutott azonnal az eszébe a kedves ügyfélnek. És rögtön lecsaptak rá. És rögtön azt mondta, hogy hú, tényleg, ezt nézzük meg, hogy ez hogyan működik, és tényleg egy jó dolog. Egy ilyen képzavaros fordulattal élve, lám, miből lesz a cserebogár, ugye? Igen. Miért nem jelentek meg a világpiacon a floppy letiltó programmal? Hát, fogós kérdés. Alapvetően egy dolog az, hogy mi nem erre szakosodtunk. Tehát úgy gondoljuk, hogy dobozos terméket nem szeretnénk csinálni, mi szolgáltató cég vagyunk. A másik, hogy talán ehhez nagyon komoly tapasztalat, és talán még tőke is, és tudás kell ahhoz, hogy egy világpiaci bevezetést azt az ember neki kezdjen egyáltalán. Tehát, nincs is tervben? Mondjuk nem a floppy copy-val kapcsolatban, majd egyszer valamikor. Egyelőre nem tervezzük. Aha. Mert hogy erről gondolkodtam én itt a műsor elején, hogy egy nagyon tapasztalt informatikus szerint ez lenne az áttörés a magyar informatika számára, hogyha a cégek, a magyar cégek abban gondolkodnának, hogy külföldre menni szolgáltatásokkal, minél több informatikai szoftveres szolgáltatást kitalálni és eladni külföldi piacon, hiszen abból lehetne igazán áttörés. Alapvetően egyetértek vele, talán ezt segíteni fogja egyrészt az, ugye, hogy itt az internet és mondjuk plusz még EU kapcsán azért itt a korlátok elég erősen mondjuk lecsökkentek. De továbbra is úgy gondolom, hogy mondjuk egy Graphisoft jellegű betöréshez azért nagyon sok idő, nagyon sok munka, szakértelem és pénz kellett. Tehát azért nem olyan egyszerűen ment ez a dolog. Hát, ha azért nektek is meg lesz majd ez az erő meg idő hozzá. Azért nem adjuk fel, tehát korán sincs arról szó, hogy erről lemondtunk volna. Süli András, köszönöm szépen. Köszönöm. Ned doktornőnk megérkezett Görögországból, Krétáról egész pontosan, szépen lebarnulva. Igen. Itt van újra közöttünk, és már is találtál a héten az internetes barangolásait közepette egy szerelmi szolgáltatást, jól mondom? Igen, doktor Lábot felkerestem, hogy konzultáljak vele az interneten arról, hogy hogyan is kéne itt tanácsokat osztogatnom az interneten. Na most felmenve doktor Lábnak az internet címére, amit most gyorsan el is mondok, http://relax.hu/lab, mert szerintem érdemes figyelni azt, amit én mondok, hogyha esetleg valaki rá tud keresni. Egy szerelmi kalkulátor található az oldalon. A lényege az, hogy én beírom mondjuk a saját nevemet, és azt a férfit, akivel én szerelmes vagyok, és némi kalkuláció után kírja, hogy mennyire vagyunk mi egymáshoz illő emberek. De hogy tud betűket összeadni a kalkulátor? Nem írja le a lényegét a szolgáltatásnak. Én nem is nagyon próbáltam utána. Gyú, neked van elképzelésed, melyik nagyon mozgolódtál. Nekem az jutott eszembe, amikor én ezt először kipróbáltam, akkor beírtam a neveket, kijött egy eredmény, mondjuk 16%, most csak hasonlóra jutok. Utána beírtam ugyanezeket a neveket becézve, tehát Dragon György helyett Dragon Gyuri, és mit tudom én, akárki helyett, akár. És egyből 89% lett, szóval ennyit a szavahihetőségéről a rendszer. Tehát nem kellene nagy jelentőséget tulajdonítani, akinek sok szabad ideje van, és egy kicsit szórakozni akar, az beüti a saját nevét, és azt az emberét, akivel el tudná képzelni magát. Na most én itt a kerekasztal társaságból beütöttem mindenki nevét, úgyhogy el szeretném mondani a te neved az enyémmel. Húha, és kinyert. Hát a vesztes a Bognár Ákos lett. Kedves Ákos, itt vagy? Halló, halló! Nincs itt oda. Bognár Ákos, majd lehet, hogy kicsit később itt lesz, igen. Azt írja, hogy van esélyünk arra, hogy a kapcsolatból igazi komoly szerelem is kialakuljon, de ez hatalmas törődés és odafigyelés szükséges, úgyhogy Ákosnak innen üzenem, hogy figyeljen oda egy kicsit jobban rám. A nyertes Bódi Zoltán. Zoli! Azt nagy írja, hogy nem netnyelvész és nem doktor. Tökéletes közöttünk a harmónia, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell a kapcsolattal törődni, minden kapcsolatban, így itt is szükség van minél több együtt töltött időre. Úgyhogy Zoli, kérlek szépen, figyelj oda erre is, de tényleg, hogy mi hanyadikok vagyunk, te hát te vagy a 56%-kal a második, és a Dragon Gyuri pedig a 76%-kal a harmadik. Hogy mennyire nem kell komolyan venni a dolgot, beírtam a Szilágyi Erpe és a Dragon Gyuri nevét együtt. Bugyi buci! Az igen. Elmondhatom, hogy keredményt. Köszönhetek, minden egymást. Lehetséges. Akár egy tökéletes pár is lehetnétek, ha máskor találnátok egymással. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet köztetek komoly kapcsolat. Lepjétek meg néha egymást némi ajándékkal. Úgyhogy ennyit az egésznek a komolyságról. Meg arról, hogy én beírtam magam a valós szerelmemmel kétszer, és teljesen más dolgok jöttek ki, úgyhogy tényleg nem kell ennek nagy feneket keríteni, de Ákos a vonalban. Halló, mint halló, a Ákos. Versenyvesztese. Ez hogy beírtad, és nem jött össze a dolog, hát lehet egy intőjel is, nem? El kéne gondolkozni a kapcsolaton. Hoppa, mint, hogy lesznek az utolsókból első? Hát pontosan ezt mondja, hogy te lettél az utolsó, kedves hát, Ákos. Most, pedig én ott állok, feszítek mellette, mint vitéz. Fényképpen. Ákos, és te, mint a PC World főszerkesztője, tudnál mondani egy PC tippet, hogy ezek hogyan működnek? Tehát kell valami logikát keresni ebben, semmit, ugye? Hogy fogalmas, mit mihez rendelnek? Ez tökéletes PC tipp volt. Körülbelül így működhet. Tök jó tipp, nem? Szerintem nem hiszem, tehát ez valószínűleg hasonlóképpen működhet, mint ezek a viszonylag primitív bioritmus programok, hogy egyszerűen egy mechanikus kalkuláció, valamilyen táblázatba bele van. Az is lehet, hogy a hangzásokat keresi. Valószínűleg hát az amerikai nevekhez esetleg vannak és ilyen. Tudjátok, mi az egészben a leggagyibb? Elmondom, hogy ugyanazok a mondatok, ugyanazok a szavak egymás merettisége lehető fel a dumák között, amik kijönnek. Szóval és hogyha én beírom, hogy Dragon György, és utána, hogy Túró Gombóc, akkor mi fog kijönni? Otthon próbált ki, és jövő héten mondd el. Én imádom a Túró Gombócot. Addig elmondom, hogy Malajziában van valami a levegőben, ugyanis már nem lehet SMS-en elválni. Szörnyű. Afganisztánban nem lehet internetezni. Házasodni lehet SMS-ben? Nem tudom, ezt a hírt olvastam, és nem értettem. Állítólag egy vallási vezető jóvá hagyta, hogy lehessen SMS-ben elválni. Igen, ezt tegyük hozzá, hogy ugye az arab országokban, de hát Malajzia nem arab ország. De iszlám ország. Iszlám ország, igen. Kétharmada Mohameden a lakosságnak. Araboknál, vagy sok arab országban működik az, hogy a férfi bemegy a bíróhoz, igen, és azt mondja háromszor, hogy el akarok válni, és akkor és a három SMS elválna. Lenne. És az SMS de is hogy működik. Most jött egy másik ilyen vallási előjáró szintén, aki azt mondta, hogy na most akkor ezt már nem lehet. És ez a hír. Eddig lehetett. Hát eddig a mobiltelefontársaság szponzorálta a vállást. És több női csoport kritizált ezt a döntést. Olyan sok SMS érkezett, hogy a szolgáltatók egyszerre mind eldugult a szolgáltatásért. A hölgyek felszólaltak ezzel, mert azt mondják, hogy ez azt mutatja, hogy az iszlám vallás támogatja a vállást, és hogy ők ezt nem akarják, úgyhogy ezt most levették napirendi pontról. Egyébként az internet hatására a maláj férfiak azok nagyon beindultak, ugyanis a hatóságok a férfiak és a nők teljes elkülönítését fontolgatják a közterületen, miután az utóbbi időben egyre másra szaporodnak meg az erőszakos bűncselekmények számai, és ezt a hatóságok annak tulajdonítják, hogy sok, az interneten sok ilyen pornográf oldal terjed, és hát ennek hatására a halálos, kimenetelű erőszakos bűncselekmények szegény is történtek. Szegény szandokán. Az ország vezetése ezt ellenzi, úgyhogy lehet, hogy arra a sorsra fog jutni Malajzia is, mint Afganisztán, hogy betiltják az internetet. És lehet, hogy egyre több országban így lesz majd. Egyébként majd arra tényleg oda kell figyelni, mert hol is volt? Kínában gondolkodtak ezen tavaly, meg tavaly előtt, hogy itt valami nagy megrendszabályozásra lesz szükség. Hát, hogy ott egy saját internetet akartak. Dolgoznak is rajta nagyon. De azért ne felejtsetek el, most megkapták az olimpiai rendezés jogát, úgyhogy egész biztos, hogy kénytelenek lesznek ám nyitni. Ez szerintem egy nagyon nagy reform lehetőség lehet Kína számára. Igen. Az olimpiát meg is fogják nyitni majd 2008-ban. Na, mielőtt az utolsó híredet elmondott Szonya, itt van a hallgatónk a vonalban. Jó estét kívánok! Halló, halló! Jó napot kívánok! Jó estét inkább, most már azért este van. Inkább estét. Ugye? Kihez van szerencsém? Juhos László vagyok. Üdvözlöm, kedves László. Na hát szóljak már most előre. Juhos László az egyik olyan kedves vendégünk, aki úgy látszik most már többet ízben nem kapja meg a PC Word-ot, és most hosszadalmas e-mail váltásokat is. Ugye, jól emlékszem? Igen, jól emlékszik. És most megtesszük azt, hogy most inkább innentől kezdve ajánlott levélben adjuk fel a csomagot, mert ez egyszerűen őrület döbben, hát hogy ez soha egyetlen egyszer viszont nem érkezett. Viszont a postásnak már mennyi PC Word-je lehet? Igen. Na haladjunk a megfejtésekkel viszont. Kedves László, mi a megfejtés? A megfejtés Apache Indian és Linux Torvald. Tökéletes. Tökéletes. Gratulálom. És ez egyben bizonyítja azt is, hogy annak ellenére, hogy nem kaptam még meg az újságot, töretlenül Juhos László. Ákos, írhatod a térti vevényt. Igen. Ezt tegyük hozzá tényleg, László, hogy megtettek mindent az Ákosék, és elküldték az újságot, valahol elkavarodott, és valahogy így lehetett egyébként Kemény Fémre újságával, és aki újság helyett most bejött ide a stúdióba. Na, van még valami szó? Nincs több hírem, én átadom a Bódizóinak a szót. A netnyelvészünknek, férjemnek. De hogy nem örül neki, mosolyog Bódi Zoltán, hogy virtuális férjnek nevezted. Hát reméljük, hogy már rövidesen nem csak virtuális, hanem valós férj is lesz, de nem biztos, de most, hogy Szonyával. Na szóval, akkor térjünk vissza az infószótára. És úgy térjünk vissza, hogy kérdezzük meg Kemény Fimrétől még egyszer, hogy mi is az ő nick neve? Gyere közelebb, Imre. Iken. És miért? Az Iken miből? Nevemből Imre Kemény Fi. Annak az elej, igen. A rövidítőjéből I, és a kemény fi elej. Igen, ez egy tipikus formája az internetes névválasztásnak, amikor a valós nevéből összeállít valamilyen betűszót, vagy értelmes, vagy nem, többnyire nem értelmes, de jól hangzik, vagy legalábbis írva jól néz ki. Ez a fontos az interneten. Ugye a nickről már beszéltünk többször is, volt sorozatunk is az internetes névadásról. Sőt, hadd áruljam el, hogy Bódi Zoltán netnyelvésznek a Csüti Csati is egyfajta ilyen aranybánya, vagy kincses bánya, ami egyébként most már működik, látom, és Norbi, majd mondj már egy-két ilyen érdekes nick nevet onnan, hogyha van ott közöttük, akik bent van. FP. Igen, valami FP, és a P az Péter lehet, gondolom, nem tudom. Kiderülhet. A nick az azért érdekel engem, mert a becenév az teljes vereséget szenvedett a cseten és az interneten. Olyannyira... Kicsit hagyományos szó. Meg olyan, kicsit olyan érthető is. Egyébként a dolognak az a lényege, nem kellett egyébként félni ezektől az idegen szavaktól. Akik használják, láthatóan értik, megbarátkoztak vele, ismerik, különösebben nem zavarja őket, olyannyira nem, hogy már összetételt is alkotnak vele. A nick lopás például, ez tényleg azt mutatja, hogy a nick ebben a jelentésben és formában beilleszkedett a csetelőknek a nyelvhasználatába, és aki nick lopást követel, vagyis valakinek a becenevén, a nick nevén jelentkezik be, és ott csúnya dolgokat művel a fórumon. Mondjuk én jelentkeznék be Ikem néven a Igen, és rá hozzá nem méltó dolgokat írnál, vagy művelnél, akkor ennek a büntetése a kikkelés, ez írva jobban néz ki, kickel, Tehát a kik angolul azt jelenti, hogy kirúgni, és ez egy büntetés, felfüggesztik a hozzáférési jogát egy időre, vagy örökre. Ebben meg tényleg az a lényeg, hogy ez egy angol, tipikusan angol szó, félig magyar, félig angol formában az interneten. Van még a csetes ima könyvünkben szó? Hát azt hiszem, hogy ez egy kimeríthetetlen aranybánya, ahogy mondtad is, még azért egyszer-kétszer szeretnénk visszatérni rá, de nem ebből áll az infószótár örökre. Eddig tartott ma a modemidők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok, itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszontlátásra.